حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پھل اور گری یعنی کھجور کے مغز میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4963۔